Nägin sind kord tänaval, kus just ei tule meelde mul, sa möödudes mind riivasid, just selle pärast silma märkasin. Teine kord siit kohtasin ma Nordikala saalis, siis sul lauda uljad istusin, kui tõrjuvalt mil vaatasid seal saab. Koolis, ma käisin koolis ja veel ei hooli, siis minusta. Koolis, ma käisin koolis ja veel ei hooli, siis minusta. Olmad korda ma ei tea, kas oli seda üle peha, sest kui ka kokku saime, siis oli päris, päris pime öö. Koolis, ma käisin koolis ja veel ei hooli, siis minusta. Koolis, ma käisin koolis ja veel ei hooli, siis minusta. Kord mul kaelas oli lille korma, selle sulle kinkisin, kuid samalt nii mul lille tärtsisin.